تفسیر دیکھتے ہیں آیت نمبر 130 سے. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. پھر اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا اے جنوں اور انسانوں کی جماعت کیا تمہارے ہاں تمہی میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تمہارے سامنے میری آیات بیان کرتے اور آج کے دن کی ملاقات سے تمہیں ڈراتے وہ کہیں گے ہاں ہم اپنے ہی خلاف خود گواہی دیتے ہیں اور بات یہ تھی کہ دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں مبتلا کر دیا تھا لہٰذا وہ اپنے خلاف گواہی دینے پر مجبور ہوں گے اور فی الواقع وہ اللہ کی آیتوں کے منکر تھے. یہاں سے رکوع کا آغاز ہے. قیامت کے دن کا ایک منظر ہمارے سامنے رکھا گیا جس کو یوم حشر بھی کہتے ہیں اور یوم حساب بھی ہے اور جس دن صرف انسانوں سے ہی نہیں جنوں سے بھی پوچھا جائے گا کہ تم نے زندگی کہاں گزاری. اور یہ آیت اس چیز کی بہت بڑی دلیل ہے کہ قیامت کے دن انسانوں کے ساتھ ساتھ جنوں کو بھی جمع کیا جائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب جمع ہوں گے پھر اس وقت اللہ تعالیٰ پکاریں گے یا معشر الجن والانس, اے جنوں اور انسانوں کی جماعت. پیچھے والی آیت میں ہم نے دیکھا تھا کہ جنوں کا انسانوں سے اور انسانوں کا جنوں سے کچھ فائدہ لینا اور ایک دوسرے کو غلط کاموں پہ مائل کرنے کا ذکر تھا. اب اسی بات کو آگے بڑھا کے کہا کہ اے جنوں اور انسانوں, گویا کہ یہاں ان جنات اور ان انسانوں سے خطاب ہے جو لوگوں کو بہکانے کی کوشش کرتے تھے, جو لوگوں کو حق کے راستے سے دور کرتے تھے. اب جواب دہی ہے. پہلے تو آپ ذرا تصور میں لائیں اس دن کو. جن کا تصور ہمارے ہاں کتنا بڑا ہوتا ہے. اتنے بڑے بڑے جنوں کو جب قیامت کے دن پیشی کے لیے کھڑا کر دیا جائے گا تو ذرا آپ سوچئے کہ ہم انسانوں کا کیا حال ہوگا اور کیا پھر جنوں سے خوف کھانے کی ضرورت ہے. وہ جنات جو خود اللہ کے سامنے جواب دہی کے لیے کھڑے ہوں گے ہمارا وہ کیا بگاڑ سکتے ہیں. تو پھر یہ خیال کہ جنوں سے ڈرنا اور جنوں کی باتیں یہ سب عبث باتیں ہیں. وہ مخلوق جو خود خالق کے سامنے جواب دہ ہو وہ کسی دوسری مخلوق کا کیا بگاڑ سکتی ہے. اور یہاں جنوں اور انسانوں کو ایک ساتھ کہا گیا, اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں بھی یہ ساتھ رہتے ہیں. اور یہ بھی بات معروف ہے کہ دنیا میں انسان سے پہلے جنات رہتے تھے. اللہ تعالیٰ کیا پوچھیں گے, الم یاتیکم رسلم, کیا تمہارے پاس رسول نہیں آتے تھے, کیا رسول نہیں آئے. منکم, تمہی میں سے. یہ لفظ قابل غور ہے. منکم سے یہاں کیا مراد ہے؟ کیا جنوں میں جن رسول آتے ہیں اور انسانوں میں انسان رسول آتے ہیں؟ کیا تعلق ہوتا ہے, ہم اس کو دیکھیں گے کہ کیا انسانوں کی طرف مبعوث کیا گیا رسول یا نبی جنوں کی طرف بھی وہی کیا جاتا ہے, کیا یہ سب ایک ہی وقت میں ہوتا ہے یا مختلف قسم میں ہوتا ہے. تو اس بارے میں ایک چیز ذہن میں رکھیے گا تو بات ساری واضح ہو جائے گی کہ جنات انسانوں کے تابع ہیں, انسان افضل ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے بنی آدم کو عزت دی. ایک جگہ فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم نے انسان کو بہترین ترکیب میں پیدا کیا. یہ چیزیں کیا بتاتی ہیں کہ انسان اس دنیا کی سب سے زیادہ قابل عزت مخلوق ہے. جنات انسان کے تابع ہیں. چونکہ انسان جنات سے اعلیٰ ہیں اس لیے نبی انسانوں میں آئے, جنات میں الگ سے نبی نہیں آئے. ہاں رسولوں کا پیغام پہنچانے والے اور منذرین جنات میں سے ہوتے رہے، جو قوم کو نبی سے بات سن کے پہنچاتے، اللہ کی دعوت دیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ معاملہ ہو چکا کہ جب آپ طائف کے میدان سے واپس آئے اور وہاں آپ کو بہت ستایا گیا، تکلیف دہ حالات تھے، آپ بہت دل شکستہ تھے کہ ایسے وقت میں جب آپ طائف سے واپسی کی طرف وادی نخلا کے قریب بیٹھے تھے تو وہاں سے جنوں کا ایک گروہ گزرا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیغام حق دیا۔ آپ کی زبان سے قرآن مبارک کو سن کے وہ لوگ اتنے متاثر ہوئے کہ اپنی قوم کے پاس گئے اور پوری کہانی جو تھی وہ سنائی۔ اسی پہ سورۃ جن نازل ہوئی اور اس میں ذکر یہ ہے کہ جس میں جن جا کے کہانی سناتے ہیں اپنی قوم کو کہ دیکھو، کل اوہی یا الی یا انہ استم نفر من الجنی فقالو۔ سورۃ جن پوری ہی، اگر آپ بعد میں ترجمہ اس کا پڑھیں تو بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے واضح ہو سکتی ہیں، لیکن اس موضوع پہ بہت باتیں کی جاتی ہیں جس میں بعض دفعہ صحت کا خیال بھی نہیں رہتا۔ تو اگر ہم صرف قرآن و سنت کے اندر موجود چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے جنوں کی بات کر سکیں تو اس میں اس موضوع سے متعلق یہی بات ہے کہ انسانوں کی طرف جو نبی آتے تھے وہی نبی جنوں کی طرف بھی ہوتے تھے، لیکن جس طرح نبیوں کے بعد انسان امتی بن کے منذر کا کام کرتے ہیں یا تبلیغ کا کام کرتے ہیں، دعوت کا کام کرتے ہیں، اسی طرح جنات میں بھی عالم موجود ہیں، وہ اپنی قوم کو بتاتے ہیں۔ دوسری بات سورۃ جن ہی کے ناطے سے جو پتہ چلتی ہے وہ کیا ہے کہ جنوں کے اندر بھی وہی پیغام ہے جو انسانوں کے لیے تھا، کیا؟ کہ شرک نہیں کرنا۔ اس آیت سے بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ الم یاتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے کوئی رسول نہیں آئے، یعنی کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہی دور میں کسی رسول کو نہیں بھیجا؟ یقصون علیکم آیاتی، جو تم پر پڑھتا میری آیتیں۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو وقت کی الہامی کتاب ہوتی ہے وہی کتاب جنوں کے لیے بھی لازم ہوتی ہے۔ فرق تھوڑا بہت شریعت کا ہوتا ہے، توحید میں کوئی کمی نہیں، وہ بھی اللہ کو ایک مانتے ہیں، انسان بھی ایک مانتے ہیں۔ سورۃ جن ہی کی آیت نمبر 2 میں آتا ہے کہ یہدی الی رشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا، یہ کتاب ہدایت کی طرف رہنمائی کرتی ہے، پس ہم اس کی طرف ایمان لائے اور ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گے۔ دوسری بات کہ جنوں کے اندر بھی یہ تصور موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نہ بیوی ہے اور نہ اولاد ہے، اور اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی بیوی یا بیٹا قرار دیتا ہے تو جنات کی نظر میں بھی یہ بے وقوفی ہے۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدَا وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَتَتًا، اس کا ترجمہ کیا ہے کہ بے شک بلند ہے ہمارے رب کی ذات کہ جس نے نہ بیوی بنائی نہ بیٹا، اور ہم میں سے اگر کوئی یہ بات کہتا ہے تو وہ بے وقوف ہے، یعنی بے وقوفی کی وجہ سے ایسی بکھری بھی باتیں کوئی کہہ دے تو کہہ دے، ورنہ حقیقت میں یہ بات درست نہیں ہے۔ تو یقصون علیکم آیاتی میں آیات کون سی ہیں؟ جو توحید سے متعلق ہیں، جس میں اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے، رسول کی اتباع کا ذکر ہے، یہ سب میں ایک ہی رہی۔ دیکھیے کہ یہ صرف انسانوں اور جنوں کی بات ہی نہیں ہے، پہاڑوں کی بھی توحید ایک ہے، دریاؤں کی، سمندروں کی، ہواؤں کی، اس زمین کی، آسمان کی، ہر چیز کی ایک ہی شریعت ہے کہ لا الہ الا اللہ، یہ سب ایک رب کے حکم پہ چلتے ہیں۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اس میں آتے وَالْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَازِنَتْ لِرَبِّهَا، زمین نے تو کان لگائے میں رب کے حکم کو سننے کے لیے، فرشتے ہوں، انسان ہوں، جنات ہوں، یہ سب کے سب اللہ کی بات سنتے ہیں، اللہ کی بات کو سننے کے لیے یہ بے چین رہتے ہیں۔ اس لیے یہاں تک یہ بات ہے وہ مشترک ہے، ہاں شریعت کا فرق ہو سکتا ہے۔ مثلا آپ دیکھیں کہ انسان ہڈی نہیں کھاتا، جنات ہڈی کھاتے ہیں۔ بعض دفعہ آپ دیکھیں کہ انسان کچا گوشت نہیں کھاتا لیکن جنات کھاتے ہیں۔ اس طرح کی کچھ چیزیں فرق ہیں کہ جس کی وجہ سے دونوں میں کچھ فرق ہوگا، لیکن توحید اور اس کے بعد آخرت، دوبارہ کھڑے کیے جانے کا تصور، دونوں میں ایک جیسا ہے۔ وَجُنْزِرُ نَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور وہ ڈراتے تم کو آج کے اس دن کی ملاقات سے، قیامت کا دن ہے اور پوچھا جا رہا ہے کہ کیا کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا جو تم کو آج کے دن کی ملاقات سے ڈراتا، قیامت کے دن، یہاں لقاء یومکم حاضر سے مراد قیامت کا دن ہے، کوئی آیا تھا ڈرانے والا؟ جواب کیا دیں گے؟ قالو شہدنا علی انفسنا، جی ہم گواہی دیتے ہیں مگر اپنے ہی خلاف، مجبور ہوں گے کہ بالکل آئے تھے لیکن ہم نے نہیں مانا، اس لیے ہم آج اپنے خلاف گواہی دیتے ہیں. نہ ماننے کی وجہ کیا تھی؟ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور دھوکے میں ڈالا ان کو دنیا کی زندگی نے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جیسے انسانوں کے دل میں دنیا کی محبت عموماً وجہ بن جاتی ہے اللہ کے دین سے دوری کی، اسی طرح جنات میں بھی ایسا ہی ہوتا تھا کہ ہوتا ہے بلکہ دنیا میں، کہ وہ دنیا کی محبت کا شکار ہو جاتے ہیں اور رب کے پیغام کو بھول جاتے ہیں، رب کی دعوت، رب کی توحید کو ان کو یاد نہیں رہتی اللہ تعالیٰ ان سے کیا چاہتا ہے. اور اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جس طرح انسانوں کی تخلیق کا مقصد اللہ کا بننا، اللہ کی بندگی کرنا ہے، تو یہی مقصد پھر جنات کا بھی ہے. اور اس کی دلیل سورۃ زاریات کی وہ آیت کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا، لیکن انسانوں کی طرح کچھ جن بھی نفس پرست ہوتے ہیں، دنیا پرست ہوتے ہیں، اپنے آپ کو زیادہ دور، مطلب زیادہ اللہ کی بات میں نہیں رکھ سکتے. تو جس طرح انسانوں میں نیک انسان ہوتے ہیں، جنوں میں بھی نیک ہوتے ہیں. سورۃ جن ہی کی آخری آیتوں کو آپ دیکھیں گے تو اس میں آتا ہے کہ وَمِنَّ الصَّالِحُونَ وَمِنَّ الْقَاسِطُونَ، کچھ تو ہم میں نیک ہیں اور کچھ قاسط ہیں، یعنی وہ لوگ کیا ہیں؟ نافرمان ہیں. کیا کریں کرتے ہیں وہ؟ نافرمانیاں کرتے ہیں، اللہ کی بات کو نہیں مانتے. اور جو قاسط ہیں، جو برے کام کرتے ہیں، وہ کیا ہوں گے؟ فَكَانُ لِجَهَنَّمَ حَتَبَا، وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے. یعنی جس طرح اچھے لوگ جنت میں جائیں گے تو اس طرح اچھے جن جنت میں جائیں گے، اور جو برے لوگ ہیں وہ جہنم میں جائیں گے تو برے جنات بھی جہنم میں جائیں گے. آیت نمبر 14 ہے وَأَنَّا مِنَّ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّ الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، تو اچھے اور برے ہر طرح کے لوگ ہیں. اس لیے ہمارے ہاں یہ جو ایک تصور ہے نا کہ لفظ جن سوچ کے ہم گھبرانے لگتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے. اچھے جن جو ہوتے ہیں وہ بالکل نیک انسانوں کی طرح بہت بے ضرر قسم کے ہوتے ہیں، اور اس کے باعث ورثہ دوسری طرح کے برے بھی ہوتے ہیں. یہاں اس بات کو پڑھنے سے ایک چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی جبلت کے اعتبار سے، اپنی انسٹنکٹ کے اعتبار سے اس بات کے لیے مجبور ہے کہ وہ اللہ کو ایک مانے اور اس کے رسولوں کی بات کو مانے. جب کوئی انسان اور اسی طرح کوئی جن اللہ کے حکموں سے ہٹ کے چلتا ہے نا، تو حقیقت میں وہ اپنی فطرت سے ہٹ کے چلتا ہے، اور فطرت سے ہٹ کے چلنے میں خوشی نہیں ہوتی. آپ دیکھیے کہ جس چیز میں آپ کو مزہ آتا ہے، جو آپ کی عادت ہوتی ہے، سکون ملتا ہے نا، آپ کو اسی میں مزہ آتا ہے. آپ کو نیند آئی ہو، آپ سوئیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا یا جاگیں گے تو مزہ آئے گا؟ آپ جاگ بھی لیتے ہیں نا لیکن آپ کو مزہ نہیں آئے گا. بالکل اسی طرح انسانوں اور جنوں کی فطرت میں یہ چیز رکھی ہوئی ہے کہ وہ توحید پہ رہیں. جب بندہ ایک رب کو چھوڑ کے دوسروں کی طرف جاتا ہے نا، تو بیسیکلی وہ پھر دھوکے میں پڑتا ہے، خرابیوں میں پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انہی دھوکوں سے نکالنے کے لیے اپنے نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا. جتنا انسان اللہ تعالیٰ کی بات مانتا جاتا ہے، جتنا وہ اپنے آپ کو اللہ کے دین کے ساتھ جوڑتا جاتا ہے، اتنا ہی اس کی زندگی میں اطمینان اور سکون آتا ہے. دوسری بات ان آیتوں میں یہ پتہ چل رہی ہے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان، کوئی پوچھنا نہیں تھا. اٹس ناٹ اونلی دا کوسچن، یہ ڈانٹ ہے، سرزنش ہے، ڈانٹ اور ڈپٹ ہے، دونوں کو ساتھ ہی ہو رہی ہے. آئے تھے کہ نہیں پڑھانے کے لیے؟ جیسے آپ اپنے بچے کو پوچھتے ہیں نا، ٹیچر آئے تھے کہ نہیں؟ پھر کیوں نہیں پڑھا؟ کیوں لگایا ہوا ٹیچر کو اگر تم پڑھو گے نہیں؟ اللہ اکبر، کیا زبردست وہ دن ہوگا کہ جس میں یہ سارے معاملات ہوں گے. بہرحال اس کے بارے میں اختلاف، بہت سارے رائے ملتی ہیں کہ کیا کبھی جنوں کی طرف الگ سے بھی کوئی نبی آیا کہ نہیں. بعض کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے وجود سے پہلے اگر جنات تھے تو ان کے پاس تو نبی آتے ہوں گے، لیکن جب سے پھر انسان دنیا میں آیا تو اس کے بعد سے پھر جو انسانوں کے نبی تھے وہی جنوں کے بھی تھے۔ لیکن اس بات میں کسی کو شبہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ جنوں انس کے نبی تھے، اور آپ کا جنوں کے پاس جانا اور ان کو دعوت دینا، تبلیغ کرنا، یہ سب صحیح روایت میں ملتا ہے۔ ایک بار آپ کو جنات اپنے دیس میں بھی لے گئے تھے اور وہاں جا کے بھی آپ نے اللہ کی بات پہنچائی تھی۔ سبحان اللہ۔ پھر آگے فرمایا، ذالک لم یقر ربک مہلک القرا بظلم واہلھا غافلون، اور آپ کا رب ایسا نہیں ہے کیا کہ وہ بستیوں کو ظلم سے تباہ کر ڈالے جبکہ وہ حقیقت حال سے ناواقف ہوں۔ یہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک پیاری، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک سنت کہ کبھی کسی کو آگاہ کیے بغیر پکڑتا نہیں ہے۔ جب تک کسی کو کوئی چیز بتا نہ دے تب تک اس کے بارے میں سوال نہیں کرتا۔ کوئی لوگوں کو نبی نہ آئے، کوئی توحید نہ بتائے، کچھ بھی پتہ نہ چلے اور انسان آ کے کہا جائے کہ تم نے یہ کیا کہ نہیں، یہ کیوں نہیں کیا، ایسا نہیں ہے۔ دنیا میں بھی ایسے ہوتا ہے، ایک عام اتنا سے اتنا درجے کا استاد جو ہے وہ بھی پیپر میں وہی سوال دیتا ہے جو اس نے پوچھے ہوتے ہیں، کوئی ایسی بات وہ پوچھتا نہیں ہے کہ جس سے اسٹوڈنٹس کو پہلے سے بتا نہ دیا گیا ہو۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجتے ہوئے جو وعدہ کیا تھا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اس وعدے کو پورا کیا، کتابیں بھیجی، رسول بھیجے، ہر انسان کی فطرت کے اندر یہ رکھا کہ اللہ کو ایک مانو، پھر کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں بکھیر دیں۔ ان ساری چیزوں کے بعد پھر آگے چل کے پتہ چلتا ہے کہ کوئی مانتا ہے کہ نہیں مانتا۔ جتنا انسان مانتا جائے گا، جتنی بات سنے گا، اتنا ہی اللہ کے اس اللہ کی پکڑ سے بچے گا۔ لیکن اگر کوئی آگاہ کر دیے جانے کے باوجود بات نہیں مانتا تو پھر اللہ کی پکڑ لازم ہے، اللہ تعالیٰ کبھی ظلم نہیں کرتا۔ ایک کچھ اور آیات ہیں جس سے قرآن پاک میں جنوں کے وجود اور ان کی جواب دہی کا احساس ہوتا ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک موقع پہ سورۃ الرحمن جنوں کو پڑھ کے سنائی، اور جب آیت آتی تھی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، آپ نے صحابہ کرام کے سامنے یہ آیت پڑھی تو سب خاموشی سے سنتے رہے، تو آپ نے فرمایا کہ جب میں نے تمہارے جن بھائیوں کے سامنے یہ آیتیں پڑھی تو وہ اس کو سن کے کیا کہتے تھے، بَلَا وَرَبِّنَا، یعنی آیت کا ایک لکھاؤں گی آپ کو جب انشاءاللہ وہاں جائیں گے ٹکڑا، کہ کیوں نہیں اے اللہ تعالیٰ ہم تیری کسی نعمت کو نہیں، لا بشئ نقذب ربنا ولک الحمد، کہ اللہ تیری کسی نعمت کو ہم نہیں جھٹلا سکتے اور تعریف تیرے ہی لی ہے۔ تو پھر صحابہ کرام نے بھی یہی کہنا شروع کیا۔ اسی طرح آپ سورۃ الرحمن میں جا کے سورۃ جنوں کے بارے میں بھی پڑھیں گے، جیسے ایک آیت میں آتا ہے سنفرغ لکم ایہ الثقلان، ہم ان قریب تم دونوں بوجھوں کے لیے فارغ ہونے والے ہیں، متوجہ ہونے والے ہیں۔ تو اس میں بھی دو بوجھوں سے مراد وہ ہیں انسان اور جن ہیں۔ ایک اور بات اس سے پتہ چلتی ہے، اور وہ کیا، ہماری بھی عادت ہونی چاہیے کبھی کسی کو ہدایت کی دعوت دیے بغیر پکڑنا نہیں چاہیے۔ بس ماں باپ بچوں کو بچپن میں تربیت نہیں دیتے، ان کو نماز روزے کا شوق نہیں دیتے، اللہ کا خوف اور تقویٰ ان کو نہیں دیتے، لیکن جو ہی وہ ذرا بڑے ہو کے یہ کام نہیں کرتے تو پھر ان کا حال کیا ہوتا ہے، کبھی کان مروڑتے ہیں، یا جو گھر میں آتا ہے اس کو کہتے ہیں دیکھو یہ بڑے گستاخ ہیں، یہ بات نہیں سنتے، یہ بڑے نافرمان ہیں۔ نہیں، دیکھیے جب اللہ کسی کو ایسے نہیں پکڑتا تو ہمیں بھی اپنی غلطیوں کو ماننا ہے، اپنی غفلتوں کا خمیازہ بچوں کو نہیں بھگتوانا۔ بچوں کو برا کہنے سے پہلے ضرور سوچیں کہ کیا ہم نے ان کو حق ادا کروا دیا یا ہم نے ان کو یہ سب کچھ بتا دیا، کیونکہ یہ عادت انسان کو بعض دفعہ پہ بچوں سے بھی دور کر دیتی ہے۔ بچپن میں جب ہم حق ادا نہیں کرتے تو بڑے ہونے کے بعد پھر یہی معاملہ جو ہے وہ انسان کا سامنے ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ایک اور چیز پتہ چلتی ہے کہ یہاں یہ جو بات ہے نا کہ شہدنا علی انفسنا آیت 130 میں، کہ ہم نے اپنے نفسوں کے خلاف گواہی دی، یعنی آج ہم کچھ کہہ ہی نہیں سکتے، آج ہمیں کوئی اپنے بارے میں کہنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں آئی تھی بات. اور غرتهم الحیات الدنیا وشہدوا علی انفسهم انهم كانوا کافرین. اس سے علماء کہتے ہیں کہ دیکھیں کہ جنات وہاں اپنے کافر ہونے کا کی گواہی دے رہے ہیں. یہ بالکل ان کی وہی کیفیت ہے جیسے مشرقین یا کافر لوگ میدان حشر میں مختلف پینترے بدلیں گے, کبھی اپنے مشرک ہونے کا انکار کریں گے, سورۃ الانعام آیت 23 میں آپ پڑھ چکے, کبھی دیکھیں گے اتنی اقرار کیے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا تو وہاں اقرار کر دیں گے. بالکل یہاں اللہ تعالیٰ نے جنوں کے بارے میں بھی یہ بات لکھی کہ جو دنیا میں برے تھے وہ وہاں جا کے سزا سے بچنے کے لیے ایسی سچائیاں پیش کریں گے. اس کا یہ نہیں مطلب کہ وہ وہاں جا کے بہت کنونس ہو جائیں گے, بلکہ ایک چال ہوگی ان کی کہ ہمیں کسی طرح سے بھی بچا دیا جائے. اور یہ جو بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو غفلت کی حالت میں نہیں پکڑتا, اس کا ذکر آپ کو سورۃ فاطر کی آیت 24, سورۃ نحل آیت 26, سورۃ بنی اسرائیل آیت 15 اور سورۃ ملک کی آیت نمبر 8 اور 9 میں بھی ملے گا. الم یاتکم نذیر, کوئی آیا نہیں تھا, کوئی تمہیں بتانے والا نہیں تھا, پھر تم کیوں نہیں مانے؟ تم دنیا میں رہ گئے, تم صرف اپنے مفاد کے لیے تھے. تمہارا معاملہ کیا تھا کہ جو چیز تمہیں اچھی لگتی تھی تم اس کو کرنے لگتے تھے, اور جس چیز سے تمہاری دنیا بگڑتی تھی تم اس کو چھوڑ دیتے تھے. کوئی بات نہیں, وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا, اور ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق ہی اجر ملے گا, بدلہ ملے گا. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ, اور آپ کا رب غافل نہیں اس سے جو یہ عمل کرتے ہیں. اس آیت نے انسان کی خوش فہمیوں کو ختم کر دیا. کتنے سپاٹ اور بے روک ٹوک بے لاکھ طریقے سے بتا دیا کل اعمال کے مطابق درجے ملیں گے. یہ نہیں کہا کہ کل درجے ملیں گے تمہاری خواہشوں کے مطابق, تمہارے تمہیں خواب کیا کیا آتے تھے, لوگ تمہارے بارے میں کیا کہتے تھے, تم اپنے بارے میں کیا ایزیوم کرتے تھے, بلکہ تمہیں درجے ملیں گے اس بات پہ جو تم عمل کرتے تھے. عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. ہر بندہ دنیا میں جتنی کوشش کرے گا وہاں اتنا ہی درجہ پائے گا. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر انسان اور جن کے مختلف درجے ہوں گے, اسی طرح انسانوں کے انسانوں سے درجے بھی فرق ہوں گے اور جنوں کے جنوں سے فرق ہوں گے. ہوں گے سب جنت میں ہی, لیکن انسانوں کی الگ جگہ ہوں گی, جنوں کی الگ جگہ ہوں گی. یہ نہیں ہے کہ سب کو ایک جگہ رکھ دیا اور انسان ان سے ڈرتے رہیں. جنت میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جس سے انسان خوف کھائے یا جس کی وجہ سے پریشان ہو. اور یہ بات وما ربک بغافلن, یہ بات تو انسان کی آنکھیں کھلوا دیتی ہے کہ میں تمہارا رب غافل نہیں ہے. تم کیا سوچتے ہو کہ تم گناہ کر لوگے تو چھپ جاؤ گے, کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا, آنکھ چرا کے جنت میں پہنچ جاؤ گے؟ ہرگز ایسا نہیں ہوگا. لِکُلِّن درجات, ہر ایک کے درجے ہوں گے. یہاں درجے کا لفظ ہے اس لیے ہم جنت کی بات کر رہے ہیں, لیکن جنت کی طرح جہنم کے بھی درجے ہوں گے. فرق صرف اتنا ہے کہ جب جنت کا لفظ آتا ہے تو درجے کی بات ہوتی ہے, اور جب جہنم کا لفظ آتا ہے تو درکے کی بات ہوتی ہے. یہ جو جیم ہے اس کو کاف میں بدل لیں. پانچویں پارے کے آخر میں پڑھ کے آئے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, تو وہاں جو درک کا لفظ ہے وہ یہی ہے. درجہ کہتے ہیں اوپر جانا, اوپر کی طرح بڑھنا. سیڑھی کو عربی میں دراجہ کہتے ہیں, لیڈر کو. اسی طرح نیچے جانے کو درکہ کہتے ہیں. تو جہنمی نیچے کی طرف بڑھیں گے, جتنا عذاب زیادہ ہوگا اتنے گہری جہنم میں جائیں گے. جیسے تنور کا تصور کریں کہ نیچے آگ زیادہ ہوتی ہے تو گرمی زیادہ ہوگی, اوپر اوپر خدت کم ہوتی ہے. جنت کے لیے درجے انسان کے معیار, اس کی شان اور اس کے اعتبار سے ہوگے. اس سے یہ نہیں لگتا کہ اوپر کوئی زیادہ اچھی ہوا ہوتی ہے اور کوئی پولیوشن فری ہوگا. جنت کے لیے جب درجوں کی بات آتی ہے تو اس سے پروٹوکول مراد ہے. ہو سکتا ہے وہ زمین پہ ہی ہوں سارے, وہ سارے ہموار سطح پہ درجے ہوں, لیکن پروٹوکول کا فرق ہوگا. اے اللہ تو ہمیں وہ عمل کرنے والا بنا دے کہ جو ہمیں جنت کے اعلیٰ درجوں پہ لے جائے. کیونکہ دنیا میں تو آپ دیکھیے کبھی بھی ہم کم پہ راضی نہیں ہوتے, تو وہاں کیسے کم پہ راضی ہوں گے؟ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا سے یہ ملتا ہے کہ آپ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہم انی اسلک الدرجۃ الاعلیٰ, اے اللہ میں جنت کے اعلیٰ درجے چاہتا ہوں، ہم بھی مانگا کریں۔ اسی سے آپ نے فرمایا کہ اپنے لیے جنت الفردوس کا سوال کرو، کیونکہ اس کی چھت رحمان کا عرش ہے، یعنی اعلیٰ ترین جنت ہے۔ سب کو ملے گی نہیں، لیکن رغبت دلائی، گول سیٹنگ سکھائی، یہی ہے دین کا خوبصورت پیغام۔ آپ کہیں کہ ہمیں تو ملنا ہی نہیں، چلو ہم نیچے ہی رہتے ہیں، کبھی ایسا نہ سوچیں، کوشش بھی کریں، دعائیں بھی مانگیں، دنیا میں اپنے عملوں کو چیک کریں۔ آج ہمارا حال کل کی حالت کھول رہا ہے، آج کیا کر رہے ہیں، کہاں کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کتنی محنت ہے، کتنی بھاگ دوڑ ہے، ذرا لکھیے تو صحیح اپنے لیے سوال، کہاں تک میرا مقام ہوگا۔ آپ سوچتے ہیں کیسے پتا چلے، کوئی بتانے والا ہی نہیں، نہیں، آپ کا دل آپ کو بتائے گا کس درجے کی کوششیں ہیں، اے ون گریڈ، اے گریڈ، بی گریڈ یا سی گریڈ، یا وہ بھی نہیں۔ جو لوگ کوئی گریڈنگ کروانا ہی نہیں چاہتے، آپ بتائیے کہ ان کو درجہ ملے گا بھی کہاں سے۔ کہیں بھی کوئی کام ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں نا کہ اس کا کوئی ایک پورا سیٹ اپ ہوتا ہے، آپ کو ایک طریقہ کار کے تحت وہاں گزارا جاتا ہے، پھر درجے ملتے ہیں نا، کوئی لسٹ ہوتی ہے، آپ کا نام اس میں لکھا ہوتا ہے، پھر وہ آپ کو ویریفائی کرتے ہیں کہ اچھا جی یہ اس درجے کی ہیں، یہ دوسرے درجے کی ہیں۔ لیکن جو لوگ اپنا نام ہی نہیں دیتے، کیا ان کو درجے ملتے؟ مثال دیتی ہوں کہ کہیں کمپٹیشن ہوتا ہے، تو کمپٹیشن میں 10 لوگ ہیں تو وہی ہوں گے نا جو اپنا نام دیتے ہیں اور جو اس میں ایفرٹ ڈالتے ہیں۔ ٹھیک ہے وہ ایک 10ویں درجے پہ ہوگا، ایک پہلے پہ ہوگا، لیکن جو نام ہی نہیں دیتے اس کو درجہ کہاں سے ملے گا؟ اسی لیے دنیا میں بھی یہ باتیں سمجھ آتی ہیں، تو آخرت کے لیے بھی جب بندہ ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، تو اصل میں اس لسٹ میں نام لکھا لیتا ہے، لیکن وہ لکھا ہوا نام کب کام دے گا؟ جب بندہ اس میں کچھ ایفرٹ بھی ڈالے، کچھ کوشش بھی کرے گا، پھر انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس کو درجے دے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین درجے کے لیے بہترین کوششیں کرنے کی توفیق دے۔ اعلیٰ درجے ادنا کوششوں سے نہیں ملتے۔ لکھ لیں یہ پاس اپنے جملہ، اپنے پاس یہ جملہ آپ نوٹ کر سکتے ہیں کہ اعلیٰ درجے ادنا کوششوں سے نہیں ملتے۔ اعلیٰ درجوں کو پانے کے لیے اعلیٰ درجے کی کوششیں کرنی پڑیں گی، گول سیٹنگ کرنی پڑے گی، لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم گول بنانے پڑیں گے۔ تھکنا نہیں، اور اوپر جانا ہے، مجھے اور بڑھنا ہے۔ ماؤنٹین کلائمبنگ کو تصور میں لائیں، کیسے اوپر سے اوپر جاتے ہیں، مجھے بھی اوپر جانا ہے۔ اور دنیا میں تو آپ کچھ کریں اور ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کو تھینک یو کا لیٹر بھی نہ بھیجے، لیکن وما ربک بغافل عما یعملون، تیرا رب غافل نہیں جو وہ کرتے ہیں۔ یہاں بات کتنی پیاری ہے، کہا کیا ربو کا، تیرا رب، یعنی اے نبی آپ کا رب، اور غافل کس سے نہیں ہے، اما یعملون، جو وہ کرتے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ غور کیا کریں، قرآن کے اندر یہ چھوٹے چھوٹے نقطے انسان کے اندر اتنا گہرا فہم ڈال دیتے ہیں اور تدبر کی عادت ہو جاتی ہے، اور آپ اتنی ایکیوریٹ بات پہ پہنچتے ہیں جو سرسری پڑھنے سے آپ کو سمجھ نہیں آتی۔ یعنی خبر رب تیرا ہے، ان کا کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ انہوں نے رب کو مانا ہی نہیں، ان کو تو رب چاہیے نہیں تھا، انہوں نے تو رب اپنی دنیا کو بنایا تھا، انہوں نے تو شریک بنائے ہوئے تھے، انہوں نے تو معبود بنائے ہوئے تھے۔ اور اصل میں تو مکی صورتوں میں بار بار باتیں سنائی تو مکہ والوں کو جاتی تھیں نا، کہ دیکھو یہ جو کر رہے ہیں ان کو کرنے دو، وہ غافل نہیں ہے۔ اور پھر آگے فرمایا وربک الغنی ذو الرحمہ، اور تیرا رب بے نیاز اور مہربان ہے، بڑا بے نیاز ہے۔ این یشا یذھبکم، اگر وہ چاہے تو لے جائے تم کو، و یستخلف من بعدکم ما یشاء کما انشاکم من ذریت قوم آخرین، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے، جیسے تمہیں اور لوگوں کی نسل سے پیدا کیا گیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی صفت الغنی آئی ہے اور ذو رحمہ آئی ہے۔ غنی کا لفظ بے نیازی کے لیے آتا ہے، لیکن یاد رکھیے کہ غنی سے مراد یہاں بے حس ہونا نہیں ہے۔ بعض لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے غنی ہونے کو بے حس ہونا قرار دے دیتے ہیں، یہاں مراد ہے بے نیاز، کسی کا محتاج نہیں، نہ ان کی ضرور کوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اس کا محتاج نہیں، کوئی ایمان لائے تو اللہ کو فائدہ نہیں، کسی کا کفر اللہ کو نقصان نہیں دیتا، اس کی شان غنا ہے، اپنی مخلوق کے لیے رحیم بھی ہے، ایسا بے نیاز نہیں کہ لوگوں پہ رحم ہی نہ کرے۔ بے نیازی کے باوجود اللہ لوگوں پر رحمت کرتا ہے، اللہ کی بے نیازی لوگوں پر رحم کرنے کے راستے میں مانے نہیں۔ دنیا میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ میں رہتے ہیں، ہمارے ہاں جو لفظ بولتے ہیں نا اپنے آپ میں رہنا، تو اصل میں یہ غنی کا لفظ کچھ اسی قسم کے معنی دیتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جب ہم دیکھتے ہیں نا تو وہ اپنے آپ میں رہنے والا نہیں ہے، وہ تو اتنا کیئر ٹیکر ہے، اتنا لطیف ہے، اتنا خبیر ہے کہ بندے کے دل میں آنے والی ہلکی سی بات کو بھی محسوس کر لیتا ہے. اللہ تعالیٰ بندے کی ضروریات، اس کی تمام چیزوں کو پورا کرنے والا ہے، اتنا دولت مند ہے پھر بھی رحم والا ہے. دنیا والوں کے پاس تھوڑی سی دولت آتی ہے تو لوگ بگڑنے لگتے ہیں، کہا تمہارا رب ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی غرض تمہاری وجہ سے اٹکی ہوئی نہیں ہے، اس کا کوئی مفاد تم سے وابستہ نہیں ہے، تمہاری نافرمانیوں سے اس کا کچھ نہیں بگڑتا اور تمہاری فرما برداریوں سے اس کا کچھ نہیں سنورتا. ایک حدیث قدسی میں بھی یہی بات آتی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ساری دنیا کے لوگ شرک کرنے لگ جائیں، کفر کرنے لگیں، اس سے اللہ تعالیٰ کی سلطنت میں کوئی کمی نہیں آتی. اور اگر سارے لوگ فرما بردار بن جائیں، ایک ایسے لو شخص کی طرح ہو جائیں جس کا دل تقویٰ سے بھرا ہوا ہے، اس سے بھی اللہ تعالیٰ کو کچھ فرق نہیں پڑتا، وہ غنی ہے. کبھی اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کرنے، کچھ دینے، اپنے آپ کو لگانے سے دل کھچے نا تو فوراً یہ صفت یاد کیجئے کہ میں نہیں دوں گی تو اس کو کیا پرواہ. دیکھیے ایک غریب رشتہ دار ہوتا ہے نا اور ایک امیر ہوتا ہے، دونوں کو تحفہ آپ دیتے ہیں، امیر کو دیتے ہیں اس کو خوشی تو ہوتی ہے، لیکن اگر آپ نہ دیں تو اس کو پرواہ نہیں ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں لگی ہوئی. لیکن کچھ رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں جن کی آنکھیں لگی ہوتی ہیں، دیکھتے ہیں کس بھائی کے گھر سے کیا آتا ہے، کس بہن کے گھر سے کیا آتا ہے، چلو ٹھیک ہے دیکھتے ہیں پھر اینڈ پہ خرید لیں گے. اکثر بچیوں بچوں کی شادیوں میں یہی ہوتا ہے نا کہ لوگ ایک دوسرے کے تحفوں سے گزارا کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کوئی مثال نہیں. یہ عملوں کے تحفے جو ہم بھیجتے ہیں نا، یہ ہمیں ہی کل ملیں گے واپس، اسی لیے تو بڑھا بڑھا کے دے گا. انشاءاللہ اس پہ ہم زیادہ غور کریں گے تھرسڈے کی کلاس جب اسماء الحسنیٰ میں الغنی کو پڑھیں گے تو آپ کے اوپر مختلف روپ کھلیں گے اس نام کے ناطے سے. لیکن یہاں اصل میں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا بے نیاز ہونا، اگلی آیت کے اگلے حصے سے جوڑیں تو بہت ڈرانے والا ہے کہ وہ تو اتنا بے نیاز ہے کہ تم کو لے جائے اور تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے. جیسے تمہیں پہلوں کے بدلے میں لایا تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. یہ دھمکی ہے، ڈانٹ ہے، ڈپٹ ہے، تم من مانیاں کر لو، کتنے دن رہو گے، کتنے دن تمہیں اس دنیا میں ایسے کام کرنے کی مہلت ملے گی. یہ اللہ کی بے پناہ قوت اور اس کی غیر محدود قدرت کا اظہار ہے. پچھلی قوموں کو اس نے حرف غلط کی طرح مٹا دیا، اس کی جگہ نئی قوموں کو کھڑا کر دیا. اب وہ کیا اس چیز پہ قادر نہیں ہے کہ تم کو نیست و نابود کر دے، تمہیں ختم کر کے تمہاری جگہ اوروں کو لے آئے؟ تم جب اللہ کے کام کے نہیں رہتے، اللہ تعالیٰ دوسروں کو اس کی جگہ لے آئے. سورۃ نساء آیت 133، سورۃ ابراہیم آیت 20، سورۃ فاطر آیت 15 اور 17، اور سورۃ محمد آیت نمبر 38 میں بھی یہی بات آپ پڑھیں گے جا کے. کیسے اللہ تعالیٰ نے کھول کے رکھ دیا کہ مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، تم جو کرتے ہو یہ اصل میں تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کے کیے دھرے ہیں. اور یاد رکھ لو یہ بات کہ انما توعدون لآت، جو تم وعدہ دیے جاتے ہو وہ آنے والا ہے، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے. وما انتم بموجزین، اور تم اس کو عاجز کرنے والے نہیں ہو. سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان سے کیا وعدہ کیا جاتا ہے اور اس میں کس وعدے کا ذکر ہے، تو اس سے مراد ہے قیامت کا وعدہ، وہ آ کے رہے گا. تم اپنی کوشش کر لو، تم اس دن کو ٹالنے کی کوشش کر لو، یہ ہو کے رہے گا، آ کے رہے گا، تمہارا محاسبہ ہو کے رہے گا. اسی طرح یہاں وعدے سے ایک دوسری تفسیر مراد عذاب کا وعدہ لیا جا رہا ہے. مکہ والے جب اللہ کے نبی کو ستاتے تھے، اس وقت تو بظاہر وہی چڑھے ہوئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم پکڑے جاؤ گے، عذاب آئے گا. اور دنیا میں آیا، بدر کے کنووں میں گرایا گیا، ان پہ قحط آئے. جب اللہ کے نبی نے ہجرت کر لی مکہ سے مدینہ کی طرف تو پیچھے قحط آ گیا. اسی طرح یہ جو بات ہے، مان تم بھی معجزین، تم اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، تو عاجز کرنے سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمہیں دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے. چاہے تم مٹی میں مل کر ریزہ ریزہ ہو جاؤ، چاہے تم اپنی ڈیڈ باڈیز کو جلا کے راکھ بنا کے پانیوں میں بہا دو، میں دوبارہ تمہیں لے آؤں گا، میں عاجز نہیں ہوں. وہ ذات ہی کیا ہے جو عاجز ہو جائے؟ اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں عجز نہیں ہے، وہ بندے سے عاجزی چاہتا ہے. عاجز اور عجز اور معاجزین یہ ایک ہی روٹ ہے نا. بندہ عاجز ہو, اپنے آپ کو محسوس کرے کہ اللہ میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے, میں عاجز, میں کمزور بندی ہوں, لیکن تو عاجز نہیں ہے, اللہ عاجز نہیں ہے اس بات سے کہ وہ انسان کو دوبارہ نہ بنا سکے, انسان کے آگے بے بس ہو جائے, نعوذ باللہ ہار جائے اللہ کے آگے اور اس طرح کی باتیں. نہیں, اللہ مکمل قدرت رکھتا ہے, جب پکڑے گا تو کوئی روک نہیں سکتا. اب یہ خوبصورت پیغام دینے کے بعد آخر میں نبی کے ذریعے سے قوم پہ ایک حجت تمام کی جا رہی ہے, اور وہ کیا ہے آیت 135 میں دیکھیں گے. قل یا قوم ملو علی مکانتکم انی عامل, یا قوم ملو, کہہ دیجئے کہ میری قوم. انداز دیکھیے کتنا پیارا ہے, جھٹلانے والی قوم, راستے میں پتھر پھچانے والی قوم, کانٹوں پہ چلانے والی قوم کو کہا جا رہا ہے یا قومی, اور یہ اتمام حجت ہے, یہ آخری کلام ہے, یہ وہ کلام نہیں ہے جو ابتدا میں نبیوں نے قوموں سے کیا, یہ بالکل آخری بات ہے, وقت ملاقات, رخصت کے وقت کا کلام ہے کہ میری قوم, اے ملو علی مکانتکم, تم پھر اپنی جگہ کام کر لو, جاؤ پھر تم نے جو کرنا ہے کرتے جاؤ, انی عامل, میں اپنے کام کر رہا ہوں, تم اپنا کام کرو میں اپنا کر رہا ہوں, تم میری بات نہیں مانتے تو مجھے بھی تو تمہاری نہیں ماننی. فسوف تعلمون, پسند قریب تم جان لو گے. کیا من تکون لہو عاقبت الدار, کس کے لیے آخرت کا گھر ہوتا ہے, کس کو آخرت کا انجام اچھا ملے گا. انہ لا یفلح الظالمون, اور بے شک وہ نہیں فلاح پاتے جو ظالم ہے. یہ کلام کا انداز بتاتا ہے کہ اللہ کے نبی جب اپنی قوموں کی ہدایت سے مایوس ہو جاتے ہیں, جب قومیں اللہ کے نبیوں کی باتوں کو مان کے نہیں دیتی, سننا نہیں چاہتی, تو پھر آخر میں عذاب کے فیصلوں سے پہلے ہر نبی اپنی قوم سے ایک بات کرتا ہے. آگے جا کے آپ پڑھیں گے سورۃ اعراف سے انبیاء کرام کے قصے شروع ہو رہے ہیں کہ جب کسی قوم نے نبی کو جھٹلایا اور وہ حجت پوری ہوئی, نبی کو وہاں سے جانے کا حکم ہوا, تو جاتے جاتے جیسے دل سوزی کے انداز میں چند جملے نبی بول کے جاتے تھے کہ اچھا اب تم خوش رہو, پھر جو کرتے ہو کرو, ہم تو جا رہے ہیں, اور جب وہ جاتے ہیں تو پیچھے سے عذاب آتا ہے. یہاں بالکل وہی انداز ہے. مت یہ بات کوئی نہ سوچے کہ نبی لوگوں کو کھلی چھٹی دے رہا ہے, کل کوئی کہہ دے دیکھو اللہ کے نبیوں نے خود ہی کہہ دیا تھا جاؤ پھر تم اپنے عمل کرو, شرک کرتے رہو, تو ہم پھر جاتے ہیں. یہ کب ہوتا ہے؟ دن رات کی محنتوں سے, سر توڑ کوششوں سے, جیسے کوئی سچا داعی دین اللہ کے دین کا پیغام پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کرے, لوگوں کو بلائے, لوگوں کو بتائے, لیکن جب لوگ نہ آئے تو وہ کہتے ہیں اچھا چلو اب ہم چلتے ہیں, اب ہم نے تمہیں کہہ دیا, اب تم خوش, ہم بھی چلے. یہ مفارقت کا کلام ہے, آخری حجت ہوتی ہے. ایسی باتوں میں ایک دھمکی بھی ہوتی ہے, ایسی باتوں میں ایک خوف میں مبتلا کرنے والی چیز بھی ہوتی ہے, اور وہ کیا کہ اب اس کے بعد پکڑ آئے گی. تم اپنی غلط روی سے باز نہیں آتے, جمے رہو, مجھے میری راہ پہ چلنے دو, ان قریب پتہ چلے گا تم کہاں جا رہے ہو. اور یہاں جو بات ہے نا عاقبت الدار, انجام آخرت کا, جب یہ انداز ہوتا ہے نا دار کا لفظ, تو یہ اچھے انجام کی بات ہوتی ہے. اس پہلے حصے میں نبی کے انجام کی طرف اشارہ ہے, اور اس کے بعد انہ لا یفلح الظالمون میں قوموں کی طرف اشارہ ہے. اب دیکھیں یا قوم ملو علی مکانتکم, تم عمل کرو برے, تمہارا انجام کیا ہوگا؟ انہ لا یفلح الظالمون, ٹھیک ہے کہ تم فلاں نہیں پاؤ گے. اور انی عامل کا نتیجہ کیا ہے؟ من تکون لہو عاقبت الدار, جس کو آخرت کا گھر مل گیا اس کے لیے خیر, اس کے لیے برکتیں ہیں, ایسے ہی لوگوں کو فلاح ملے گی. اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت میں دو مختلف انجام بتا دیے کہ تم نہ مانو تو نہ مانو. اور یہاں ظالمون سے پھر مشرکون مراد ہے, جیسے لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو کیا کہتے ہیں کہ ان الشرک لظلم عظیم, شرک نہ کرنا کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے. یہاں ظلم سے شرک اس لیے مراد لیا گیا کہ اگلی آیتوں میں اب مشرکوں کی بری رسومات کا ذکر ہے, ان کے افعال بد کا ذکر ہونے والا ہے کہ کیا کیا چیزیں انہوں نے رسومات کے نام پہ اور دین کے نام پہ گڑھ رکھی تھی, لیکن وہ چیزیں ایسی تھیں کہ جس کو اگر اللہ کی نگاہ سے دیکھا جائے اور شریعت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو اس میں بہت شرک ہے. اور انہی اگلی آیتوں کو پڑھنے سے انشاءاللہ تعالی ہمیں اندازہ ہوگا کہ آج کے اس معاشرے میں بھی لوگ کتنے بھول پنے سے اور کتنی معصومیت سے کچھ ایسی رسومات کرنے لگتے ہیں جس کو وہ سوچتے ہیں کہ یہ تو سراسر ہماری شادی اور منگنی کی رسومات ہیں، لیکن حقیقت میں اس کی وجہ سے انسان کے دین پر حرج آتا ہے.